certo. Nei toppen Serbien har vi fått det, men inte. Och så tog man när man Serbien har vi fått det. Det där var synd, men fick jag sätta Nu ska vi ge ni det. Tack så mycket. Nästa. I Sverige. Mi stacco un attimo. Meglio. Voglio che papi e coppa mi stanno alle coppi e mi lasciano, mi metto stacco un attimo. Jó, a majd szövetem, de vettem kábelt, 15 méter kábelt, hogy bebírjam rakni a 14 méter kábelt, hogy legyen a csirkének világosság. Nem lehet ezt megnézni. Ezt a papírt jobban el kell nyert kezelorvoshoz kiindít pontot, és hogy neki átlóra van szüksége, hogy nyomtatni a kezelorvossal is a másikra. Men vad ser jag att du ska ha fyra? Hallå. Nej, jag ser jag. Hallå, det är länge där. En papir och det nämnde jag att du kan inte gå ställa vid honom så att man kopierar mig av papir. Det är också en bil och det är så att du kan inte gå ut. Men vad kan jag göra? Alla jänkar sig så. Det är det jag måste kunna nästa på bära och färga. Men vad ni kikar på något som är så var ju nu så som med kopp, med kärsyn. Med vad ni är så självfallet på. Det är så. Det är så. Det är så. Ez még az a pillanat, mondom, hogy vigyál a kezelő orvosom, mert sok mindent a kezelő orvosának kell kitűzteni. Ja. Kell beszélni a kezelő orvosnak, hogy nem tudod. Jó tettem. Jó tettem. Ja, annak kell elmenni. Akkor annak így el, és akkor amit én is tudok csinálni, azt az most csinálja, és aztán kérdik majd kicsit, mert már avval így is van. Ja. Tehát a kérdés nem időpontot is sem mindent, hogy elmenni. El kell menni, akkor abba megyek, akkor nem igazolva, meg az is, hogy megkérdez a kanyolát, hogy az úgy csinálom, el kell menni, vagy elmondom, hogy lehet. Hogy az is azt kell már lenni neki. Vagyom, hogy már szerintem nem tudja, csak a rubias papírokat készíteni, oda majd amikor átadod, meg az igazolványát kér neki, meg az orvostól, amit kap, azokat mindent össze tudod kiállítani. Gyűjteni, akkor ilyen mennyi ide adni. Na, azt kell valaki, hogy már szomszáll, de abban nem akar menni, ha minden az nincs akkor. Hát de... Ez egy nagy operáció az. Arra nem akar annyira menni. Ahogy figyelj. Hát akkor minek még ne akar menni fel, hogyha nem operációt. Nem tudom, hogy akarsz de ám csak a lesz. Mert még mondták, hogy ő neki úgy, ahogy a pumpa nem töllött, mert a pumpa nem segített neki, ugyanúgy nem segít neki a kétségtetet. Mert az arra jó, hogyha a szíve nem akar verni. De a szíve nem kap, hogy tudják, hogy levegőt nem kap szápa, hogy ő verhessen. Úgyhogy akkor ő neki az a fölösleges, én egy kicsit kicsókatni, hogy kaphasson levegőt, kaphasson a léve, hogy tudják, hogy már annyira szűk neki a szívért útja, hogy nem jut odáig a szívbe a vér meg a levegő, érted? Na, szóval, hogy kell, hogy papírok azt kihagyják. Azt csak úgy beadni, nincs értem, hogy kapkodva beadni. Akkor csak oda vissza várom a felfedetlen a 6 hónapot. Így 60 felfedetlen, 5 hónap felé, hónapban azt a beköltetlen, akkor lement, nem? Lement. Már 11. hónapban. Akkor milyen papírokat adtál? Nagyon semmit nem adtam be, hát egy egyik út a baj. Nem adtál. Nem a rendesen. Nem rendesen kérdez, hogy igenis így, meg így, meg így, meg úgy van, ezt a fordul. Nem. Indítottál. akkor kérlek, hogy az orvosszíját. Hogy tudjátok, hogy jó fontos, hogy mi fog kérni, vagy. Ha egyáltalán ott van az a predázat, húzkosán voltak, akik írt a orvosszágokat. Beszélni kell is a húzkosan. Ráépen eztek, márciusi van a szerződésnek az RTS-sel annyi. Szerződése a szélyébe, márciusi, nem? Nem, mert befizettem ebbe a vonalba, hogy befizettem. Nem fizettem, minden egyszer. A telefon. A díjnak fizettem, de meg a... Igen, a telefon számát az nem is jött meg, vagy... Nem. Nem. De a szakszakszakszak kifizetni nem kiért helyen jött meg. Köszönöm, hogy jönnie már az MTS. Néma volt. Mert ez kifolt a túl. Melyiket? Mi ott van? Ez a múltkúrna. Az jó volt. Említek, én arra is fogok kiszítettük a karácsonypátot. Zöldött az ég, nagyon zöldült az ég, ott elhangzott a villa minden. Kötébrült az egész városba. Olyan vihar volt. Zöldött az ég, nagyon villámlott, zöldött az ég, azt mondom, kivenkik a kárcsonypátot. Nem olyan kívülmás. Hát itt a rendőrnek se. Milyen a bevilágy ez a száma? Bele, csak az MTS-en. MTS-en tudtam meg kérdezni. Mert az voltak azt kiértáltak, hogy azt még nem. Ferradović. Ha egyáltalán nem kapom. Igen, tesszük, hogy meg egy elvinál, ha van. Annyit egy nyitvét. Mikor volt, hogy egy évvel? Ja, ha rendes eredt volna. Egy évezet. Ja, nem. Hát állom a kis nyitvét, ide. Lehet, sírjes. Mert ezen jár, hogy havonta bejött volna. Hogy ez összebb. Ez rendes, mert semmi baja nincs. Ez a kettő, hogy ilyen, hogy a Ez a beleütik, vagy bele van itt szölve. Kivel dobáltál szemnyeztem? Kesztyűt. Vesz ilyen. Mi? Szögezt a miatt, nem? Mi? Az jó. Sikva hagyta be az ajtót. Nem. Na, ez nem szasz.